मुझे इश्क से रहना था तो गम इसके बड़े जो है मशहूर पर ये दिल है कि बिल्कुल माना नहीं मुझे खींच कर देखो ले आया वही जहां इश्क है बस इश्क है हाँ इश्क है बस इश्क है जो भिगा दे पूरी तरह।